chcę prezent dla mamy i taty, reprezent. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent hip hop. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent hip hop. Szkoła niewesoła, ja rozumiem o tym. Uczę się tam niecodziennej głupoty. Siódme poty spływały po mnie nieraz, ale dopiero teraz wiem, że to shit. Znaczy gawno, nie zdałem niedawno. Nie będzie z tego chleba, szkoła to broda, dno gleba. Wiedziałem, że w nowej klasie będą debile, ale żeby debili było aż tyle. Każdy w zielonym fleku i to w takim samym wieku. Co drugi pije potem na siłowni, ćwiczy, chcą mieć mięśnie duże i dostęp do samicy, teraz do tablicy. Nie, zauważ, minął twój czas, po lekcjach już nie jestem uczniem. Czas teraz nastał mój, już nie jestem wasz, jestem człowiek twarz i zjeżdż, i respekt się należy. To w twoim interesie leży poszerzyć wiedzę, w coś wierzyć, ufać, nie uchylać się, słuchać się, co się do ciebie mówi. Szkoła cię lubi, a kto się lubi, ten się czubi. Minister edukacji, nie masz racji, panika, ciężka praca i myślisz, że to się zwraca. Nie matura, a chęć szczera, kariera, Nikodema, gdzie matura? Nie ma. Tylko świnie siedzą w kinie, na egzaminie, większość na amfetaminie. Nauczyciele myśleli, że to minie, narkomani nie kumali, a czas płynnie. Nowe narkotyki wpłynnie, dalej myśleli, że nie wpłynnie. Cała klasa bierze, panie dyrektorze, a ja nie biorę, nie muszę. Niech gubią swoje dusze, ja umywam ręce, po co emocje, synu, masz promocję. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent hip hop. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent. Piątki i szóstki by za te prezent dla mamy i taty, reprezent hip hop. Aha, yeah. Piątki i szóstki by...